του τραγούδι. Εμένα μου έλειψε πάρα πολύ και περίμενα πώς και πώς για να το ξανακούσω. Τιμή σε ναι και θα το ακούσουμε ολόκληρο και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. καλησπέρα σε όλους φίλοι μου. Ο Αλέμος ο Πειρατής ξανά στα web radio. Η χαρά μου είναι μεγάλη, πραγματικά πολύ μεγάλη. Το άγχος όπως πάντα στην πρώτη εκπομπή είναι σαν της πρωτάρας, αλλά η ανυπομονησία μεγάλη. Τελικά τα καταφέραμε, βγήκαμε. Είχαμε το άγχος του αν όλα θα πάνε καλά τεχνικά, αλλά χάρη στον καινούριο φίλο και συνεργάτη πλέον, τον Γιώργο, ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά, ότι όλα ξεκινήσανε καλά. Καλωσορίζω καινούριους φίλους από το muziradio.gr, Muzi Radio ή Muzi Radio, όπως νομίζει κανείς καλύτερα. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια γιατί Muzi ή γιατί Muzi. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Ξεκινήσαμε δυνατά με Crazy Train και Ozzy Osbourne, γιατί αγαπάμε το heavy metal και θα το ακούμε αρκετά συχνά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. ευχαριστώ τους φίλους, συνεργάτες και παλιούς ακροατές που με βοηθάνε στο να βγει σωστά η πρώτη εκπομπή. Εννοείται ότι θα είχαμε κάποια θεματάκια. Το μικρόφωνο είναι αυτό το παλιό κλασικό που έκανα από τότε εκπομπές. Δυστυχώς η Black Friday σήμερα με εμπόδισε στο να πάω να ψωνίσω το καινούριο μικρόφωνο μου. Έλληνας και εγώ, τελευταία στιγμή τα σκέφτηκα όλα, δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε, θα προσπαθήσουμε να πάνε όλα καλά στο moosyradio.gr. Ακούσαμε Dirty Deeds Done Dirt Chips από AC/DC και το Bon Scott, μακριά στο 1976. Song. Το τραγούδι του μετανάστη, το τραγούδι του πρόσφυγα. Κυρίως η εκπομπή «Ο Αλέμος ο Πειρατής» θα είναι μια μουσική εκπομπή, αλλά αυτό δεν θα μας εμποδίζει να σχολιάζουμε και την επικαιρότητα, δεν θα μας εμποδίζει να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, να μιλάμε για τις αναμνήσεις μας, να γινόμαστε λιγάκι εγωκεντρικοί αναφάσεις, αλλά εντάξει, είναι πολλά τα χρόνια πλέον ζωής, αναμνήσεις υπάρχουν, ευτυχώς αρκετά δυνατές, οπότε κάποιες φορές θα ασχολούμαστε και με αυτό, ελπίζω να μην σας πειράζει. Και το Immigrant Song έπαιξε σήμερα έτσι για να πούμε, να εκφράσουμε τη θλίψη μας για το περιστατικό που έγινε στη Μόρια και που χαθήκανε κάποιες ανθρώπινες ζωές. Ζωές που προσπάθησαν να σωθούν από τη δύνη του πολέμου, ταξίδεψαν σε θάλασσες, παραλίγο να πληγούν και τελικά εξαφανιστήκανε, πεθάνανε σε ένα χώρο φιλοξενίας. Για ό,τι λένε ακόμα, για διευκρίνησους λόγους. Ελπίζω να μην ξαναέχουμε τέτοια περιστατικά, να μην ξανακούσουμε τίποτα, αν και λίγο δύσκολο με όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω μας. βοήθεια. Αυτό γιατί έπαιξε από τη μέση και όχι από την αρχή. Χριστέ μου, ζωντανή εκπομπή είμαστε, παιδιά, συγχωρέστε μας. Με Μούση Ρέντιο. Oh, επιτυχίες από το Somewhere in Time. Iron Maiden, ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, ίσως και το αγαπημένο. Θα το ακούμε αρκετά συχνά από τον musiradio.gr. Κλείσε. Έτσι, μπράβο. Mountains από Σόκρατες. Μας έκανε συντροφιά, μας κρατούσε συντροφιά για αρκετά χρόνια στον προηγούμενο σταθμό που εκπέμπαμε, στον Psychonet Radio. Τα παιδιά δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το αναφέρουμε. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός στο αυθεντικό καλό ραδιόφωνο. Να στείλω χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά. Να τους ευχαριστήσω για τα ωραία εκείνα χρόνια, για τα 3 περίπου χρόνια. Και έτσι να εκφράσω τη θλίψη μου για αυτά τα 3 χρόνια αποχής από το Web Radio, από κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και ελπίζω ξανά αυθεντικό, όπως ήταν και αυθεντική προηγούμενη παρέα. Πολλά φιλιά στο Γιώργο τον Λιντελιτζόν, συνάδελφο εδώ στο σταθμό, στο Διονύση που εχθές τον άκουσα για πρώτη φορά ευτυχώς. Και έτσι λίγο να σας πω πολύ γρήγορα τι πάει να πει Μούση ή Μούζι Radio. Τα παιδιά από ό,τι με πληροφορήσανε ψάχανε να βρουν το τίτλο του σταθμού, το όνομα του σταθμού, μουσικό κάτι, μουσικό από μουσική ταξιαρχία, μουσικό ραδιόφωνο. Τους φαινόντουσαν όλα κοινότυπα, άρα κρατήσανε το Μούση. Αλλά είναι από το music, άρα μπορείτε να το πείτε και Μούζι, μπορείτε να το πείτε και Μούση. Το σήμα μας πάντως είναι μια ωραία έτσι γενιάδα, ένα ωραίο Μούση, σαν του φίλου μου του Σάβα. Started shaking and I can't take no more. In the cool. ήταν η White Snake και το Still of the Night από τον εξαιρετικό δίσκο του 1987 μαζί και με το Wasted Years που ακούσαμε πριν από τους Iron Maiden, και τα δύο βγήκαν την ίδια εποχή, εκείνη την εποχή που παλιά, εκείνα τα χρόνια, το 1986-87, μαθαίναμε τι πάει να πει heavy metal, τι πάει να πει σκληρή μουσική. Και πολλά φιλιά στο Σπύρο, τον Αργύρη, τον Μιχάλη και τον Βασίλη, και ελπίζω να ακούτε και ελπίζω να ξανανταμώσουμε κάποια στιγμή όλοι μαζί. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, θα μπερδεύομαι παιδιά, τα Σαρδάμ είναι στην ημερησία διάταξη σταθερά, έτσι δεν το συζητάω. Και τα λάθη και τα Σαρδάμ και τα μπερδέματα, αυτό να μην σας προβληματίζει. Είναι αυθεντικά όλα, ζωντανή μουσική έχουμε όπως είπαμε και όλα αυτά θα γίνονται. Θα συνεχίσουμε τώρα λοιπόν με ένα... θα κρατήσουμε λίγο έτσι τη σκληρή μουσική, θα πάμε όμως σε κάτι πιο ατμοσφαιρικό, έτσι για να τιμήσουμε έναν μεγάλο καλλιτέχνη αγαπημένο, τον Freddie Mercury, που σαν εχθές πριν από 25 χρόνια από ό,τι διάβασα έφυγε από το μάταιο του το κόσμο. Thank you. Σαν χθες μου φαίνεται, όταν έφυγε ο Freddie Mercury, έφηβη τότε, λάτρης της μουσικής από τότε, σοκαριστήκαμε όταν μάθαμε ότι πέθανε ο Freddie Mercury και με αυτόν τον τρόπο που, από το AIDS δηλαδή, που για τότε ήταν ακόμα ξέρεις πρωτόγνωρο, άγνωστο, το ερευνούσαμε εμείς, το ερευνούσαν οι άλλοι, ενημέρωση, υπερπροφύλακτης και όλα αυτά, ένας γενικός χαμός. Δυστυχώς τότε είχε συνδυαστεί ο θάνατος του Freddie Mercury και με τον θάνατο ενός φίλου, οπότε τα συναισθήματα ήταν ακόμα πιο δυνατά. Γενικά, δεν ξέρω, έχουμε μια τάση εμείς και καλά παραγωγή του ραδιοφώνου να ασχολούμαστε συχνά με τους θανάτους καλλιτεχνών, να στείλουμε αφιερώματα. Ελπίζω να μην σας πειράζει αυτά. Το σίγουρο είναι ότι η εκπομπή μας θα έχει αρχή, μέση και τέλος. Και επίσης αυτό που θα μας αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε θα είναι να τιμάμε φίλους αγαπημένους, να παίζουμε τραγούδια που μας ζητάνε και φυσικά δεν θα μπορούσα να μην αφιερώσω στη φίλη μου την ΕΚ, την πιο πιστή ακροάτρια από τα παλιά, στον παλιό σταθμό. Ελπίζω να γίνει και σε αυτόν τον σταθμό, στο musiradio.gr. Λοιπόν, ΕΚ, πάρε ένα ανάθεμα, αφού ξέρω ότι τους λατρεύεις. Δεν μπορούσα να παίξω κάτι άλλο για σένα. Thank you. those times I trusted you. I let you back in, knowing, yearning. You know I should have long, but I stay. Εσάς. Λοιπόν, σκέφτηκα να κάνω το εξής. Αυτές οι δύο πρώτες εκπομπές, η σημερινή και η εκπομπή της επόμενης Παρασκευής, που ελπίζω ότι θα καθιερωθεί ως Παρασκευή, έτσι για να σας βοηθάμε στο να περνάει η τελευταία μέρα της εβδομάδας εργάσιμη για όσους δουλεύουν στο πενθήμερο, για εμάς που δουλεύουμε στην εστίαση. Δεν υπάρχει πενθήμερο ή δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο, το απολαμβάνουμε, όμως είναι αυτό που αγαπάμε. Τέλος πάντων, σκέφτηκα να κάνω το εξής. Επειδή δύο είναι οι αγάπες μου οι μεγάλες, είναι η ξένη μουσική, είναι όμως και η ελληνική μουσική. Οπότε αυτές οι δύο εκπομπές θα είναι κάτι σαν δείγμα για το τι θα ακολουθήσει. Δηλαδή σήμερα θα ακούσουμε ξένη μουσική πολύ και την επόμενη Παρασκευή θα ακούσουμε μόνο ελληνική μουσική. Ένα ακόμα πράγμα όμως που μας αρέσει να κάνουμε και πάντα κάναμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να στηρίζουμε καινούρια ελληνικά συγκροτήματα ή παλιότερα ή τέλος πάντων συγκροτήματα που δεν έχουν δεν γουστάρουν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που χρησιμοποιούν όλοι οι άλλοι, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, mainstream κτλ. Κτλ. Πάμε να ακούσουμε τους Borderline Syndrome, I Have My Eyes On You. Και θα συνεχίσω και θα σας πω με ποια αφορμή παίζουμε αυτό το τραγούδι. I Syndrome και το I Have My Eyes On You, τραγούδι από το πρώτο τους δίσκο, το Stateless. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή στο Six Dogs, η Borderline Syndrome, αγαπημένο συγκρότημα και φίλοι μαζί με τους Μέθεξης, ένα εξαιρετικό συγκρότημα πραγματικά, ψάχτε το, ακούστε το, εμφανίζονται μαζί λοιπόν. Και τα δύο συγκροτήματα ανήκουν στην progressive μουσική, διαφορετική progressive ο ένας από τους άλλους, αλλά εδώ θα ήθελα να πω έτσι ένα τους χαιρετισμούς μου στη Χριστίνα τη Μαραγκού, παλιά συνεργάτηδα από τον προηγούμενο σταθμό, αλλά και το Ρινί μέσα από το φοβερό site progrox.gr που ασχολείται με την progressive, την ελληνική και την ξένη. Και εγώ πλέον είμαι συνεργάτης σαν φωτογράφος και ήδη μου έχει δοθεί η ευκαιρία, μου πέσανε τα σηκεία όλα κάτω, μου έχει δοθεί ευκαιρία να παρακολουθήσω εξαιρετικά συγκροτήματα και θα είμαι εκεί και την Κυριακή να απολαύσω τους Borderline Syndrome και τους Μέθεξης. Λοιπόν, οι Borderline Syndrome θα παρουσιάσουν κυρίως το δεύτερο τους άλμπουμ, το Synapses. Να στείλω χαιρετισμούς στον Αλέξη την κιθαρίστα, στον Αλέξη τον drummer της Ιγανοπαπαδιά, στη Σοφία που ακούσαμε, και πάμε να απολαύσουμε το The Lyric από τους Μέθεξης. Oh, shadows resemble my path. Life's not a map. You cannot draw your fate. And I told you, life's not about giving up. You have to stand up and fight. Καλά έχουν κάνει παραγωγή σαν τον Μάκη Μιλάτο, εξαιρετική. Κάποιους από αυτούς έχουμε σαν είδωλα μαζί με κάποιους άλλους. Οπότε μια χαρά, αν είναι όλα αυθεντικά, δεν μας χαλάει και λίγο η άδειωση. Προσπαθούμε για το καλύτερο, προσπαθούμε να μιλάμε σωστά ελληνικά. Άλλες φορές θα καταφέρνουμε, άλλες φορές δεν θα καταφέρνουμε. Αλλά εδώ θα είμαστε και θα περνάμε μαζί κάθε Παρασκευή 11 με 1. Για, όπως είπαμε και πριν, να σας κάνουμε λιγάκι πιο εύκολο το πέρας της τελευταίας μέρας της εβδομάδας. Λοιπόν, Μέθεξης και Borderline Syndrome την Κυριακή στο Six Dogs. Οι Μέθεξης θα παρουσιάσουν το Suicide, ένα δίσκο project με αρχή, μέση, τέλος. Όλοι τους οι στίχοι, όλα τα τραγούδια έχουν ένα νόημα και πραγματικά είναι εξαιρετικός. Και οι Borderline Syndrome θα παρουσιάσουν το ακουστικό τους δεύτερο άλμπουμ που ονομάζεται Σύναψης. Εγώ θα είμαι εκεί, ελπίζω η παρέα μας να είναι μεγάλη μαζί με τη Χριστίνα και τα άλλα παιδιά από το Prog Rocks να απολαύσουμε αυτά τα δύο εξαιρετικά αθηναϊκά και ελληνικά συγκροτήματα. Boy, and tears, boy, and all in your inner space, boy, your head, and girls, boy, and the DL, boy, your head. μπορείτε σας παρακαλώ να μου θυμίσετε γιατί μου άρεσε τόσο πολύ το Trainspotting? Μήπως μεγάλωσα, μήπως μεγαλώσαμε, μήπως ορίμασα ή οριμάσαμε, δεν ξέρω, αυτό θα δείξει. Οριμάσαμε λίγο, η αλήθεια είναι, μεγαλώσαμε λίγο, αλλά ελπίζω ότι η μαγιά η αρχική είναι η ίδια. Αυτό λοιπόν ήταν από το soundtrack, αυτό το τραγούδι ήταν το soundtrack του Trainspotting. Μαθαίνουμε ότι κυκλοφορεί το Trainspotting νούμερο 2 μετά από πόσα χρόνια, δεν γνωρίζω. Το σίγουρο είναι ότι λατρέψαμε το soundtrack του πρώτου Trainspotting και ελπίζω ότι θα λατρέψουμε και την ταινία και το soundtrack της δεύτερης. Και μ' αρέσει τώρα που σας ρώτησα εάν να μου πείτε και καλά τι γίνεται, ας πούμε, αν οριμάσαμε, αν μεγαλώσαμε κτλ. Και δεν έχω αναφέρει καθόλου τρόπους επικοινωνίας. Μέχρι να λύσουμε ένα τεχνικό θέμα με το και καλά τσατάκι, δεν είναι ακριβώς τσατάκι, απλά μπορείτε να αφήνετε μήνυμα στον παραγωγό που παίζει εκείνη την ώρα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω του Facebook και του Messenger στο Γιώργο Σαλιμίσης ή να μου στέλνετε email στο photoalem.gr. Tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches, and you still won't let me in. Now I'm breaking down your door to try and save your swollen face. Though I don't like you anymore, you lying, trying, waste of. Αυτή ήταν η Placebo και το A Song to Say Goodbye. Κάποιοι λένε, κάποια στιγμή ακούστηκε ότι οι Placebo γενικά έχουν κάνει μια είδος επιτυχία σαν τους Scorpions, ας πούμε, στην Ελλάδα και σε μερικές άλλες χώρες. Αυτό όμως δεν μας απασχολεί καθόλου, είναι από τα συγκροτήματα των τελευταίων χρόνων που αγαπάμε πάρα πολύ. Τους έχουμε δει και μια φορά live και αν δεν ήταν και κάποιοι Ελληνάρες, δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει αυτό, να πετάξουν κάποια μπουκάλια πάνω στη σκηνή και να τσαντιστεί ο Μόλκο και να διακόψει τη συναυλία, θα ήταν κάτι πολύ εξαιρετικό. Εμείς εδώ από την εκπομπή θα ήθελα να πω ότι κυρίως θα ακούμε παλαιότερα τραγούδια. Δεν ξέρω, είμαστε λάτρεις του παρελθόντος. Πιστεύουμε ότι η μουσική πλέον είναι λιγάκι διαφορετική, δεν βγαίνουν τόσο ωραία πράγματα όπως βγαίνανε παλιότερα. Δεν βγαίνουν καινούργια αξιόλογα πράγματα. Παρθενογένεση σίγουρα δεν υπάρχει στη μουσική έτσι κι αλλιώς από την πρώτη και όλα στιγμή που υπάρχει αυτό το πράγμα που λέγεται, αυτό το όμορφο πράγμα που λέγεται μουσική. Θα προσπαθούμε όμως να ψαρεύουμε και τραγούδια έτσι καινούργια, καλά, που πιστεύουμε ότι είναι αξιόλογα και έτσι θα τα μπλέκουμε με παλιότερα, νεότερα, με σύγχρονα, με κλασικά ή όχι. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, oh, oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc fell. Αθεντικό μουσικό ταξίδι στη Λατινική Αμερική με τη Μεξικάνα Μάρθα Μορελεόν. Παρασκευή 18 Νοέμβρη, με τον Αργεντίνο Χέρμαν Μάιρ και τον Χιλιανό Αλεχάνδρο Ντίας να περνούν από τις Άνδες, την Κολομβία και την Καραϊβική. Και Παρασκευή 25 Νοέμβρη θα έχουμε άρωμα από Buenos Aires με τους Ρομάν Γκόμες και τον Χέρμαν Μάιρ, σε τάγκο, μιλόγκα και πολλά αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια. Τρίκυκλο. Πιθαίου 34 και Θεοδόρου Γεωμέτρου 1. Νέος κόσμος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9232-384. Λοιπόν, ακούσαμε και ένα σποτάκι αυτή τη στιγμή για τη Μάρθα Μορελαιόν. Με την αφορμή αυτή θα ήθελα να σας πω για το πώς προέκυψε η εκπομπή αυτή στο Moosey Radio. Υπάρχει μια τριανδρία, να το πω έτσι, ένα τρίπτυχο όμορφο που έχει σχηματιστεί. Λοιπόν, το ένα είναι το Moosey Radio. Το δεύτερο είναι το τρίκυκλο. Ο αγαπημένος χώρος, δικός μου τουλάχιστον και πολύ άλλου κόσμου από ό,τι φαίνεται, στο νέο κόσμο. Ένα μεζεδοπολείο να το πούμε, έναν πολυχώρο να το πούμε. Εκεί δουλεύουμε και όλα στα βράδια, εκεί μπορείτε να μας βρείτε, να τα λέμε και από κοντά, να σας σερβίρουμε. Να σας σερβίρουμε φαγητό, να σας σερβίρουμε ποτά, γιατί υπάρχει μια πολύ ωραία συλλογή από πύρες, κρασιά και τερψιλαρίδια γενικά. Και το τρίτο κομμάτι αυτής έτσι της τριανδρίας είναι και οι Κοινοσάριες. Ένας πολιτιστικός σύλλογος που έχει ως αρχή του το σκάκι. Εκεί είναι μέλη οι δύο παραγωγοί του Moosey Radio και εγώ ο τρίτος. Παίζουμε σκάκι λοιπόν, τρώμε στο τρίκυκλο, παίζουμε μουσική, εκπέμπουμε και όλοι μαζί έχουμε φτιάξει έναν υπέροχο μικρόκοσμο και ευχαριστιόμαστε τη ζωή μας. I need someone, a person to talk to, someone who care to love. Could it be you? Could it be you? Situation gets rough, then I start to panic. It's not enough, it's just the habit. Hey kid, you're sick. Well darling, this is it. You can all just kiss off into the air. Behind my back I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Yeah, yeah. They do it all the time. They do it all the time. They do it all the time. They do it all the time. I hope you know that this will go down on your permanent record. Oh yeah? Well don't get so distressed. Did I happen to mention that I'm impressed? Cause you left me, and two, two, two for my family, and three, three, three for my heartache, and four, four, four for my headaches, and five, five, five for my lonely, and six, six, six for my sorrow, and seven, seven for no tomorrow, and eight, eight, I forget what eight was for, but nine, nine, nine for lost God, ten, ten, ten, ten for everything. Oh, you can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Σας είπα βέβαια ανέφερα τη Μάρθα Μορελεόν. Λοιπόν, η Μάρθα Μορελεόν στο τρίκυκλο Upstage σήμερα το βράδυ στις 9.30 μαζί με τους Ρόμαν Γκομέζ και Χέρμαν Μάγιαρ θα μας ταξιδέψουν κυρίως στην Αργεντινή αλλά και σε όλη τη Λατινική Αμερική. Είχαν παίξει και την προηγούμενη εβδομάδα. Πραγματικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία γιατί η Μάρθα εκτός ότι έχει ένα φοβερό ήθος και ανθρώπινο και μουσικό, η παρέα της είναι φοβερή και σου μοιράζει πολύ όμορφα, σου σκορπάει πολύ όμορφα αυτές τους υπέροχους ρυθμούς, τους ποιοτικούς ρυθμούς της Λατινικής Αμερικής και όχι τους pop ρυθμούς που έχει ακούσει πολλοί κόσμος, κυρίως από Βραζιλία και από άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Λοιπόν, συγχωρείτε, στη συνέχεια θα προσπαθήσω εγώ να ψαρέψω και καμιά δωρεάν είσοδο, καμιά προσκλησούλα για αυτές τις μέρες από τον Παναγιώτη και από τη Μαρία. Ελπίζω να ακούνε, να τους στείλω πολλά φιλιά και πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, άλλοτε δυνατά, άλλοτε πιο χαμηλά, με αγαπημένα τραγούδια, με τραγούδια και καλλιτέχνες που θα ακούτε συχνά και που λατρεύουμε να ακούμε. Την ακούμε. Muzi Radio. Could you be sound, escape myself από τα θρυλικά party των 90s στα μεγάλα club της Αθήνας, στους Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Ήταν η καλύτερη συναυλία που έχω δει ποτέ και η χειρότερη στη Μαλακάσα που δεν έγινε ποτέ και ξενέρωσα γιατί μόλις έφτασα ανοίξαν τις πύλες για να φύγει ο κόσμος που είχε δει τους Pure Essence και που εγώ δεν είχα προλάβει. Ελπίζω φέτος που ξανάρχονται το Μάιο που είναι και Τετάρτη και που θα πάρω ένα φανταστικό ρεπό, φανταστικό μου αφεντικό, να τους απολαύσουμε, να είναι τρομεροί όπως και την πρώτη φορά. Στο Never Let Me Down Again, σε αυτό το τραγούδι που ακούμε, Πραγματικά ο Dave Gahan μας έκανε ό,τι ήθελε, ό,τι ήθελε. Σήκωνε χέρια, σηκώναμε χέρια, κουνιόμασταν δεξιά, αριστερά, ήμασταν έρμεα στις διαθέσεις του. My Best Friend, τραγούδι που κάθε φορά που το ακούω μου θυμίζει τους αγαπημένους μου φίλους, φίλους που έχω πολλά χρόνια, που τους αγαπάω και να τους το αφιερώσω. Βέβαια, πολύ χαίρομαι που έχω τη χαρά να ακόμα να αποκτώ καινούριους φίλους και ελπίζω ότι θα γίνουν καλοί φίλοι όλη η παραγωγή εδώ στον Moosey Radio. Και με αφορμή το τραγούδι το προηγούμενο και με το επόμενο, θα ήθελα πραγματικά να αφιερώσω και το επόμενο στους αγαπημένους μου φίλους και κυρίως στο φίλο μου τον Άγγελο που είχε ένα λυπηρό γεγονός πριν λίγες μέρες, να το αφιερώσω, να του πω ότι τον αγαπάω πάρα πολύ και ότι θα είμαι πάντα δίπλα του να τον στηρίζω. Να το αφιερώσω και σε όλους τους αγαπημένους μου ανθρώπους, στην οικογένειά μου, στη Μάγια και στα μπιτουινάκια μου, τα παιδάκια μου, που μου γεμίζουν χαρά κάθε μέρα. Και εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό αν θέλετε, παιδιά, μπορείτε να μου στέλνετε τραγούδια, να τα αφιερώνουμε όπως γινόταν παλιά, όμορφα και ωραία, στο αυθεντικό ραδιόφωνο, είτε στα RGNA παλιότερα, είτε στα web radios τώρα. Για τους ήρωες της ζωής μας, για τους γονείς μας, για την οικογένειά μας, για τους φίλους μας, για τους ανθρώπους των αναμνήσεών μας, για αυτούς θα παίζουμε μουσική, αυτοί μας κρατάνε ζωντανούς, χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, οι ήρωες ολόκληρης της ζωής μας. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται, αυτή είναι η ζωή. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Λοιπόν, ψάχνω ένα πρόσωπο. Ποιο πρόσωπο? Ψάχνω έναν τύπο που τον λένε, τον φωνάζουν θα έπρεπε να πω καλύτερα. Ακούγεται περίεργο, αλλά είναι αληθινό. Ξηράφι. Το Ξηράφι. Από τη θεατρική ομάδα No Budget. Μια πρόσκληση σε παράσταση μεταφώνου. Κείμενα σκηνοθεσία Νίκος Παναγιωτούνης. Παίζουν Χάρης Λεοντζίνη, Μένια Ορφανίδου, Νίκος Παναγιωτούνης, Ρούλα Σπύρου, Κατερίνα Τόλια. Μουσική Βαγγέλη Σταυρόπουλος. Το Ξηράφι. Από 2 Νοεμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Τρίκυκλο. Πυθέου 34 και Γεωμέτρου Γωνία Νέος Κόσμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-9232-384. Το Ξηράφι. Είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά. Και θέατρο στο Τρίκυκλο. κάθε Τετάρτη λοιπόν το Ξυράφι, μια μαύρη κωμωδία όπως λένε, ένα ψυχολογικό δράμα θα το έλεγα εγώ, μια πολύ όμορφη παράσταση στο Tricky Glow Upstage κάθε Τετάρτη στις 8 η ώρα με τον Νίκο, τη Μένια, τη Ρούλα, το Χάρη και την Κατερίνα, με ελεύθερη είσοδο και ελεύθερη συνεισφορά στο τέλος, με μαχαίρια σας απειλούν για να βάλετε κάτι στο κουτί και για να βγει ο επιούσιος που λέμε. Λοιπόν, το να στείλω χαιρετισμού στα παιδιά, ελπίζω να ακούνε. Ευχαριστώ που μου δώσαν την ευκαιρία έτσι να ασχοληθώ με την καλλιτεχνική φωτογραφία, τη φωτογραφία θεάτρου, να τους βγάλω ελπίζω και νομίζω κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες και φωτογραφίες που μπορείτε να δείτε και στη σελίδα μου στο Facebook, Photo Allen, Γιώργος Αλιμίσης κτλ, αλλά και στο Τρίκυκλο. Κάθε Τετάρτη λοιπόν το Ξυράφι, μαύρη κωμωδία, πολλά ωραία πράγματα στο Τρίκυκλο, παιδιά, σας περιμένουμε να έρθετε. Κάνουμε λοιπόν εδώ εκπομπές, φτιάχνουμε οικογένειες, παίζουμε μουσικές, but I still haven't found what I'm looking for. Ή το έχω βρει τελικά. Κάποια τα έχω βρει, κάποια όχι. Through the έτσι προς το τέλος είπα να μην βάλω χαλί. Δεν είχα ετοιμάσει το αργό χαλί όπως παλιά, ξέρετε, που ακούγαμε το γρήγορο χαλί, το έντονο χαλί του Mountains στην πρώτη ώρα της εκπομπής και το αργό κομμάτι του Mountains στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Λοιπόν, θέλω σιγά σιγά να κλείνω. Η ώρα είναι ήδη 1:05. Ο Γιώργος ο Δελιτζόν να με συγχωρέσει γιατί θα πάω και λίγο μετά τη μία. Γιατί όπως είπαμε θέλω να η εκπομπή να έχει αρχή, μέση και τέλος και θέλω να κλείσω με πραγματικά δύο κατ' εμέ παραμυθένια τραγούδια. Να τον ευχαριστήσω που με στήριξε πραγματικά στο τεχνικό κομμάτι και στο ψυχολογικό όμως για να βγει αυτή η πρώτη εκπομπή. Η χαρά μου πραγματικά είναι μεγάλη, μπορεί να γίνανε κάποια λάθη, αλλά δεν πειράζει παιδιά μέσα στο πρόγραμμα. Είναι ελπίζω στη συνέχεια ότι όλα θα διορθωθούν και όλα θα βγαίνουν άρτια και όμορφα, αλλά μέσα στη ζωή είναι και τα λάθη και θα κάνουμε κι άλλα στη ζωή μας και στην εκπομπή μας και χωρίς αυτά δεν μαθαίνουμε πραγματικά, δεν γινόμαστε καλύτεροι. Λοιπόν, ήταν ο Αλέμος ο Πειρατής από το Moosey Radio. Ακούσαμε ξένη μουσική για σήμερα, ακούσαμε αγαπημένα είδη μουσικής και αγαπημένους καλλιτέχνες. Την επόμενη εβδομάδα, όπως σας είπα, θα παίξουμε ελληνική μουσική, γιατί μας αρέσουν και οι U2 και οι Iron Maiden, αλλά μας αρέσει και ο Γιάννης Αγγελάκας και οι Τρύπες, αλλά και ο Χατζηδάκης. Πραγματικά οι παλιοί θα γνωρίζουν και θα θυμούνται ότι είμαι λιγάκι απρόβλεπτος. Για κάποιους που μπορεί να είναι κολλημένοι σε ένα μουσικό είδος, μάλλον αυτό το δίωρο δεν είναι κατάλληλο για αυτούς. Για ανθρώπους όμως που έχουν λίγο πιο ανοιχτό μυαλό και μπορούν να απολαύσουν διάφορα είδη μουσικής, νομίζω ότι αυτό το δίωρο θα περνάνε καλά. Λοιπόν, Moosey Radio, ο Αλέμος ο Πειρατής, σας ευχαριστώ όλους πολύ που ήσασταν εδώ, λίγοι ή πολλοί, δεν γνωρίζω ακόμα γιατί οι τρόποι επικοινωνίας λιγάκι ακόμα δεν έχουν εγκατασταθεί. Ό,τι θέλετε, για ό,τι θέλετε, μέσα από το Facebook και το Messenger, είτε την ώρα της εκπομπής, είτε πριν είτε μετά, μπορείτε να μου το στείλετε, με χαρά θα σας απαντήσω και με χαρά θα σας ακούσω. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε έτοιμο και το τσατάκι, σαν να λέμε. Θα μπορείτε να αφήνετε ένα μήνυμα μέσα από το site του σταθμού, το moosyradio.gr, να μου λέτε την καλημέρα σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να τη βλέπω. Και την επόμενη εβδομάδα είπαμε ελληνική μουσική, με βάση τη rock μουσική πάντα, αλλά και μπορεί και να ξεφύγουμε και να ακούσουμε και άλλα πράγματα. Σας αφήνω πραγματικά με δύο παραμυθένια τραγούδια, με δύο αγαπημένα τραγούδια. Δεν θα τα αναγγείλω, έτσι σαν έκπληξη να τα ακούσετε και να τα απολαύσετε. Τα λέμε σε μία εβδομάδα. Ευχαριστώ το Moosey Radio, ευχαριστώ τους παλιούς φίλους που μου περάσανε το μικρόβιο του Web Radio και ελπίζω ότι θα παίξουμε για πολλά χρόνια από αυτή εδώ τη συχνότητα την ιντερνετική. Radio.